يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت و پریشانی لاحق ہو، ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور ان کے سینوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ تو زیادہ بڑی عداوت ہے. اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر دیا ہے. ابن جریر، ابن اسحاق، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم وغیرہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کچھ مسلمانوں کا یہود مدینہ کے ساتھ پڑوس میں ہونے کی وجہ سے یا دور جاہلیت کے کسی معاہدے کی بنا پر ایک گنا تعلق تھا، جس کی وجہ سے خدشہ رہتا تھا کہ وہ مسلمان اپنے دل کی باتیں اور مسلمانوں کے راز انہیں بتا دیا کریں گے اور مسلمانوں کو ان کی اس نادانی کی وجہ سے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا رازداں بنائیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی تاکہ مسلمان ان سے اپنے دل کی بات اور مسلمانوں کا راز نہ بتائیں، اس لیے کہ بعد والی آیت میں ان لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف مارے غصے کے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اور یہ صفات منافقین کی تھیں. بعض نے کہا ہے کہ آیت میں تمام کفار مراد ہیں. لفظ من دونکم یعنی تم اپنے سوا کسی دوسرے کو اپنا رازداں نہ بناؤ سے اسی رائے کی تائید ہوتی ہے. ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حیرہ کا ایک نصرانی غلام ہے جو بڑا ہی ذہین و فتین کاتب ہے، آپ اسے اپنا کاتب کیوں نہیں مقرر کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غیر مسلم کو اپنا بتانا اور رازداں بنا لوں. رازی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا، اور اس ممانعت کی علت قرآن نے یہ بتائی کہ غیر مسلم ہمیشہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی سوچتے رہتے ہیں اور ہر وقت تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا چھپا ہوا بغض و حسد کبھی کبھار ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ غیر مسلموں کو مسلم ممالک کی آفسوں میں ایسی ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کے راز حاصل کریں اور دشمنوں کو ان کی اطلاع دیں. مفسر الکیہ الحراسی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر کسی ذمی یعنی غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے سے مسلمانوں کے کسی معاملے میں مدد لینی جائز نہیں.